sangwe pazani na moka mobimba nai putu na banda kate mama oka moninga la tumola pe moto teo mama zoka kozua esala kaba susu pasio malini na ngae kopesa na momingo tozali koluka balingi na tika na kokao pe nazali asure bande konanga botika na lobalelo bakimisa baye bazuaka ngai nemi batika kolukaka ngai na makambo batika mpe komonanga na basolo ya belao na bareunio ya butu poboto nanga shanse nanga mobimba abati banga bapesa na batoli ndako yanganga na kota te o na bamalabu nakende te lokola bango bamesana kopotela ngai butu sangwe panzani na mboka mobimba mama ngai putu na bandaka te mama onga moninga na tumola mpe moto te o mama zoka kozua esalaka basusu mpasi yo malini na ngai ekomisanga momengo tozali koluka balingi natika na kokao mpe nazali asure bandeko nanga botika na lobalelo bakimisa baye bazuaka ngai nemi batika kolukaka ngai na makambo batika mpe komonanga na masolo ya zelao na bareunio ya butu poboto nanga shanse nanga mobimba bapeti banga bapesanga batoli ndako yanganga na kota te o na bamalabu nakende te lokola bango bamesana kokotela ngai mputu soki oyebi likambo ngai mputu ata bango balingaka ngai te o na mesa na se koseka na bango bazongisa ngai ndele naiko nazali mwana mai ya osea motala na ngai kobimisa mosoto na mai ya mongwa chanse na ngai na tondwa zuwa o mama ebonga kasi basalela yo soki oyebi likambo ngai mputu ata bango balingaka ngai te o na mesa na se koseka na bango bazongisa ngai ndele basalela yo soki